شب بخیر کوچولو. به نام خدای بخشنده و مهربان. سلام به روی ماه شما گلای قشنگه. حالتون چطوره؟ احوالتون چطوره؟ مامان بابا خوبن؟ الهی شکر. خواهرا برادرا چطور؟ همه خوبن؟ بازم الهی شکر. انشاءالله جمعتون جمع باشه، لباتونم همیشه پر از خنده باشه. بچه ها امشب میخوام از یک الاغ شیکمو براتون قصه بگم. دوست دارین؟ خیلی خوب بشنوین. اسمشم همینه، الاغ شیکمو. پدر وقتی به خونه اومد به مادر و رضا گفت آماده بشین، فردا صبح میریم به روستا به دیدن پدر بزرگ. چند روز اونجا میمونیم چون هوا خیلی خوبه، شما هم حسابی بهتون خوش میگذره. در ضمن پدر بزرگ رو هم میبینیم و اونو خوشحال میکنیم. رضا گفت خیلی خوب میشه، اما بهتره به خالم بگیم که با حسام بیاد، اون وقت خیلی بیشتر خوش میگذره. اگه همه با هم بریم خب معلومه خیلی بهتره. عزیزای من، به خاله خانومم خبر دادن. خاله قبول کرد و فردا صبح پدر و مادر، رضا و حسام و خاله جون با هم به طرف خونه پدر بزرگ به راه افتادن. نزدیکی های ظهر بود که به روستای خوش آب و هوای پدر بزرگ رسیدن. پدر بزرگ از دیدن اونا خیلی خوشحال شد. پدر بزرگ یک الاغ داشت که اون رو به درختی ته باغ بسته بودن. الاغ تون تون علفای دور و برش رو می‌خورد و موقع نهار، بله، رضا به حسام گفت کمی از گوشت غذاتو کنار بذار، منم کنار می‌ذارم. دیدی الاغ بیچاره انقدر گرسنه بود که به جای غذا داشت علفهای گوشه باغو میخورد. حسامم قبول کرد. مقداری از گوشت و برنج غذا رو توی بشقاب ریختن و وقتی که غذاشون تموم شد یواشکی بشقاب غذا رو بردن و جلوی الاغ گذاشتن. الاغ تا غذا رو دید شروع به سر و صدا کرد. حسام گفت نه ترس الاغ جون، ما که نمیخوایم تو رو اذیت کنیم، برات غذای خوشمزه آوردیم. ببین چه گوشتی چه برنجی آوردیم، این غذای خودمون بود اما ما آوردیم که تو بخوری و سیر بشی تا مجبور نشی که علف بخوری. و بعد غذا رو جلوی الاغ گذاشتن. الاغ نگاهی به بشقاب غذا انداخت، با پوزش اونو روی زمین ریخت و مشغول خوردن علفا شد. دوباره رضا و حسام که خیلی ناراحت شدن بشقاب غذا رو برداشتن و پیش پدر بزرگ رفتن. پدر بزرگ داشت به درختای باغ رسیدگی میکرد. رضا و حسام با هم گفتن پدر بزرگ، الاغ شما ادب نداره، آخه به جای اینکه از ما تشکر کنه غذایی رو که براش برده بودیم نخورد و اونو روی زمین ریخت. پدر بزرگ با تعجب پرسید ببینم غذا؟ مگه شما برای الاغ چه غذایی بردیم؟ رضا گفت خب پدر بزرگ، از غذای خودمون، تازه ناراحت شد و غذا رو روی زمین ریخت. پدر بزرگ خندیده گفت بیاین بریم تا غذای الاغ رو به شما نشون بدم، بدوین بیاین. بعد دست بچه ها یعنی رضا و حسام رو گرفت و با هم به ته باغ رفتن. پدر بزرگ یه دسته بزرگ علف و جلوی الاغ ریخت. بله، اونم با خوشحالی شروع به خوردن کرد. پدر بزرگ گفت حالا متوجه شدین که غذای الاغ چیه؟ الاغ علف میخوره، علفای تازه و خوشمزه. حسن بچه خندید و گفت پدر بزرگ، علف یه خوشمزه نیست. پدر بزرگ جواب داد هر حیوانی غذای مخصوص خودشو داره. الاغ هم از علفهای تازه میخوره و به نظرش این غذا از همه بهتره. رضا گفت حتی از غذای ما هم خوشمزه تره؟ پدر بزرگ گفت بله، به نظر اون علف از همه غذاهای دنیا خوشمزه تره. رضا گفت حیف شد که غذامونو نخوردیم و برای الاغه آوردیم. پدر بزرگم گفت عیبی نداره، برنج غذای مرغ و خروساست، اونا میخورن، قصه نخورین. بیاین تا براتون غذا بکشن. بله، اونا دوباره برگشتن توی اتاق. گلای من، حسام و رضا چه اشتباهی کرده بودن. آخه هر حیوانی غذای مخصوص خودش رو میخوره، تمام حیوانات غذای خاصی دارن. الاغ که گوشت نمیخوره، درسته؟ پیشیا گوشت دوست دارن. خب هاپوا چی میخورن؟ باریکلا استخوان میخورن. خب ما خوشحالیم که حسام و رضا پی بردن که الاغا باید علفهای خوشمزه رو بخورن. عزیزای من، شما چه غذایی میخورین؟ شما غذاهای خوشمزهی که مامان براتون میپزه رو میخورین؟ پلو، آبگوش، آش، نیمرو، وای چه غذاهایی. خوش به حالتون، نوش جونتون، گوارای وجودتون. خدا حافظه همه شما.